Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe ex audinos. Christe ex audinos. Pater di Caelis Deus. Miserere nobis. Fide Redemptor Mundi Deus. Miserere nobis. Spiritus Sancti Deus. Miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus. Miserere nobis. Sancta Maria. Ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Mater Divinae Grazie, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Mater Castissima, ora pro nobis. Mater Inviolata, ora pro nobis. Mater Intemerata, ora pro nobis. Mater Amabilis, ora pro nobis. Mater Admirabilis, ora pro nobis. Mater boni consili, ora pro nobis. Mater creatoris, ora pro nobis. Mater salvatoris, ora pro nobis. Virgo prudentissima, ora pro nobis. Virgo veneranda, ora pro nobis. Virgo predicanda, ora pro nobis. Virgo potens, ora pro nobis. Virgo clemens, ora pro nobis. Virgo fidelis, ora pro nobis. Speculum justitiae, ora pro nobis. Sede sapientiae, ora pro causa nostre letizie, ora pro nobis. Vas spirituale, ora pro nobis. Vas honorabile, ora pro nobis. Vas insigne devotionis, ora pro nobis. Rosa mystica, ora pro nobis. Turris Davidica, ora pro nobis. Turris Eburnea, ora pro nobis. Domus Aurea, ora pro nobis. Pöderis Arca, ora pro nobis. Janua Celi, ora pro nobis. Stella Matutina, ora pro nobis. Salus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Martyrum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis. Regina in celum assumpta, ora pro nobis. Regina Sacratissime Rosarii, ora pro nobis. Regina Familiae, ora pro nobis. Regina Pacis, ora pro nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus quius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesmus, ut hec mysteria, Sanctissima Beata Maria Virginis Rosario Recolentis, et imitemur quod continent, et quod promittunt, assequamur, per Christum Dominum Nostrum. Amen.